Sura meuderie. Isa ya kam dondia isa ngadu. Yem tusti ala isa masana dero fado farisawaye kuranja laero. Lee nea amdi chauro isa nini jayduang. Kam laati njunga fuwada fu njung kiro. Isa ye malamba atawraya farisawaro. Yem tusti ya kamba isa ngadu ma halal. Ra haram chinetaye kioro. Gum kedin niya. Isa kamda chidani. Isa ngajie salamje leeno. Daji tayiro. Undundo tadanju. Bi dalonju. Yim tustia barambo. Chukuria. Sadaman chutuli wao di. Yeno. Koromana tiro. Kalaktuye tayiro. Katkiro. Barero kuradiwi. Isa amma sana diro dojana di na daraja kerejene nepte kiru niya tayro misal tede. Kamla amma sana larusa ero niya donjia bare na daraja adung nammi. Dalin judi wane soza manum kam niya daraja konjena la dojana. Adi gaya soza mandodi na numbo ise niro chine na da tiro kwalgane cheni. Daji nangu numbaro chini me, leni me na daraja bao dela nammami. Amma kam laania donjia, leni na daraja bao la namme. Daji, sosa manamdi isia niro sawani, are na daraja namme, chinefu jama, dojena sammae daraja hondimi. Nono, undu duang kalanjua, jajakta namadi tia basai. Koro kam kalanjo aimaro ngoje nimadi tia jajakte. Daji isa e sosa manjuduro. Ngumri masana kausie bi lesae dabbar nimia. Bare sawaanam, bi anamuna, bi kramianam, bi kamaskianam galiwa donemi. Adhigai kidumba taye niya donjane njakarambi. Ama ngumri masana dwee. Dabbar nimia, ngudiaso, maskinaso, ngurdiaso, kambuaso adone. Adi gaining barga aro wallemi, ta irakteni niro njakarambi wao nangaro. Yem chino jirewia ala niro njakarambi. Misal masana ngemiri. Choro masanawe yang falinja adha fange niya isaro, barga nju kamno do barga ala yang masana juu idhiyano. Isa etiro kamla masana ngemri e chedi chine am kada doyeno. Sa masana edhi kidin niya wale dinju wa chuno de am dojin adoro aro aiso karma dabbar gada yeno. Amante isamma wajane fal falen gawaro koro ngiskera. Buro edhi tiro lawanje kena gawurso kulo yu kena dolero leke ruki yeno. Fali e lawanje kena gawurso dalo bare meu yu kena leke taia rijam mikieno. Faldiye bili maro larosa keduko ad maro ranga ke lekiwa odiyeno. Daji wala didi na kumanjiero wale au ani samma wulieno. Ada afangye nia kuma fado edhi girgaje wala dinju duro duan luye bulae farsam farsam so. Lay lay so gai talawa maskina kambua ngurdia samma mane kude daji wala didi walle tiro kamani awu lumbadi tadina amma koroya na gabtina mejiyeno koro kamadi wala dinjiro bulan lue jawal kuran gananso gai ambaye ke isa fani chappo chumburo. Nairo wunjaki, amburuang, dokena diye falnjama masanani jowi wao diye. Hura isa ya rowaldu. Am kada kada mi isa chasaduna kallo ledhu chadi duang. Isa suwarde tayiro kam laana niro ise bawanjua, yanjua, kamunjua, yallanjua, yeyanjua, kanawanjua, harron juduma waje niya rakte hura niro. Walji wao. Koro undu duwa nkaskanju karmo yungoje. Uwa sgaan nimadhi rakte furaniro waljiwao. Undundo le soro same tando charana duang. Dunonju koji ra koji waoro nojoro napche wuli cheji samma buruang komjini tando badijidi. Ngayi na furduda ganaje rakte soro da tumoju niro walienoa. Am charuna samma rurutiro ganajaane ruiwo kam adi soro tando badijina duang tumodu utiro katkiero chani. Koro maila amju du mewa duang mai kamanju amdu findiaro. Kiri unju kado maja buruwa napche rakche taia kiri unjui ra jui wao da churi marai. Tia jawiro kirua lawala manju kuru ninduang naptu na lewae korora amcho kunodi. Ada gaima kam duang kendanju nga wajin nidi rakche furaniro walju wao. Manda adi ngila. Amman kalambo wali yana jelifi ngile chaya njua iro walji. Manda kalamdi katiro bi muliro fiduro faida ani. Tia dayang yirijai. Kam sumo njua madhi fanjo yano.